Amen. Jezusze Boga, что то в серці за три Бога, серце просить подивись, на відході хоч з порога, на прощання усміхнись. Усміхнулась, помахала і просила, щоб вертався. Ми тобою вирушали, я нічого не боявсь. Не страхав мене вже ворог, небезпеку я забув. Я ж до неї мав вернутись, бо ж кохає я вічу. Безліч днів тяжких минула, безліч днів тяжких минула. І щасливий день настав, і щасливий день настав. Бо вона, вона тут вітала, так як ми, як я бажав. Знов шампаном зустрічала і раділа, що вернусь. Цілувала і пестила, я щасливий лиш вернусь. Знов шампаном зустрічала і раділа, що вернусь. Цілувала і пестила, я щасливий лиш Чуєш чи не чуєш?